kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Tak bije serce Piotra Franczewskiego. Nie mam już tych 100 lat. Lecą za to bezlitośnie 40, 50. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Franczewski. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Canal Plus. Canal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Canal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 17 lutego, jest 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kontrowersyjna wizyta Władimira Putina w Budapeszcie. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. 3 marca wyrok w procesie Sopot kontra władze Kokomo. Miasto twierdzi, że nocny klub naruszył jego dobre imię. W Chinach przygotowania do nowego roku, a to oznacza m.in. wielkie zakupy fajerwerków. Władze Pekinu apelują o rozsądek. Ale na początek serwisu Węgry, Budapeszt odwiedza bowiem dziś Władimir Putin. To kontrowersyjna wizyta. Po raz pierwszy od 4 miesięcy rosyjski prezydent przyjeżdża do kraju należącego do Unii Europejskiej. Ale to nie jest przypadkowy kraj. Węgry to jedyny sojusznik Putina we wspólnocie. Tę wizytę obserwuje na miejscu Wojciech Cegielski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry. Powiedz, co Putin chce załatwić w Budapeszcie? Przede wszystkim chodzi o nową umowę gazową z Węgrami. Ta dotychczasowa węgiersko-rosyjska kończy się w grudniu tego roku. I dzisiaj, no tutaj informacje są bardzo skąpe. Nie do końca wiadomo, czy prezydent Putin i premier Viktor Orban podpiszą nową umowę gazową, czy podpiszą list intencyjny, czy tylko będą rozmawiać w sprawie tej umowy gazowej, która, jak mówią krytycy węgierskiego premiera, bardzo będzie wiązała Węgry na najbliższy czas z Rosją. Tak samo jak wiązać będzie umowa podpisana w zeszłym roku, umowa o wybudowaniu dwóch reaktorów atomowych, dodatkowych reaktorów atomowych w węgierskim mieście Pax. Jak mówi mi dziennikarz opiniotwórczego węgierskiego dziennika HVG Gabor Nagy, to, co stało się w ubiegłym roku, to po prostu zwykła strata pieniędzy. Wielu ekspertów mówi, że po pierwsze nie potrzebujemy dwóch nowych reaktorów, bo nie wiadomo, czy za 20-30 lat nadal będzie aż tak duże zapotrzebowanie na energię. Po drugie, to strata pieniędzy, bo to kosztowna inwestycja, której być może nie będziemy potrzebować. A po trzecie, Moskwa udzieli nam na to 10 miliardów euro pożyczki, co jeszcze bardziej nas z Rosją zwiąże. Viktor Orban mówi, że takie umowy z Rosją są niezbędne, ale jego krytycy mówią, że powinien on po prostu poszukać nowych źródeł energii zamiast związać się z Władimirem Putinem. To był z Budapesztu Wojciech Cegielski. Do informacji z Węgier będziemy jeszcze oczywiście dziś w serwisach wracać. Sopot kontra klub Kokomo. W gdańskim sądzie ruszył bezprecedensowy proces. Władze miasta wytoczyły go spółce, która w jego centrum prowadziła nocny klub. Wyrok ma być ogłoszony 3 marca. Poszło o wysokie rachunki, które naliczano klientom lokalu. Niektórzy za alkohol płacili nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prokuratura zarejestrowała 11 takich spraw. Zdaniem prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego działalność klubu naruszyła dobre imię miasta. Raportów policji z ostatnich 2 tygodni są następne 2 przykłady. W tym samym miejscu, w klubie pod inną nazwą, wypływu z karty kilku, właściwie 10 000 zł 2 klientów. Czyli to nie jest rzecz, która zaprzestała takiej działalności. Miasto domaga się więc jej zaniechania, precyzuje reprezentujący Sopot mecenas Roman Nowosielski. Nie chcemy nikogo zniszczyć, ale chcemy ucywilizować, żeby miasto nie traciło, bo wszyscy mówią, to niemożliwe, żeby miasto nie miało wpływu na to, co się u was dzieje, bo wy musicie z tego podtekście mieć jakąś korzyść. Może podatki miasto dostaje większe, no nie wiemy, co tam się dzieje, a ludzie muszą usłyszeć kategorycznie. Sopot takiej sytuacji nie będzie tolerował. I dlatego Sopot ma trzy żądania. Po pierwsze, żeby zostały wyeliminowane tego rodzaju reklamy, jak natrętne naganianie klientów do tego lokalu. I żeby została wyeliminowana możliwość zawyżania w sposób niebotyczny cen alkoholi. Nieraz to przekracza 20 razy cenę. No i trzecia rzecz, najistotniejsza, żeby nie wyciągano pieniędzy od nietrzeźwych klientów. Sąd odroczył rozprawę do 3 marca, bo nie stawili się na niej przedstawiciele pozwanego klubu. Jeśli tak będzie także na kolejnej rozprawie, sąd wyda wyrok zaocznie. Ostatnio były same głośne odejścia. Teraz twój ruch pozyskał głośne nazwisko. Do partii Janusza Palikota dołączyła Kazimiera Szczuka. Działaczka feministyczna i krytyk literacki tłumaczy, że współpraca rozpoczęła się już podczas wyborów do Europarlamentu, ale do dziś nie była formalnym członkiem partii. Nie tylko ze względów personalnych, przyjacielskich, ale również merytorycznych. Myślę, że mimo błędów i wypaczeń ten projekt jest na pewno najbardziej w moich oczach obiecującym. Janusz Palikot przekonuje, że to przykład na to, że głosy o bliskim końcu jego partii są przesadzone. Trochę osób nas opuściło, zwłaszcza po rozwiązaniu Komitetu Europa Plus Twój Ruch, ale też bardzo wiele osób wstąpiło. To jest grupa kilkuset osób, które w ciągu ostatniego miesiąca wstąpiły do partii Twój Ruch. To są osoby najczęściej mało znane, działacze regionalni, lokalni. W związku z tym my nie robimy z tego jakiejś wielkiej hecy. Kazimiera Szczuka kandydowała bez powodzenia w ostatnich wyborach do Europarlamentu z listy Europa Plus Twój Ruch. Chińczycy przygotowują się do obchodów Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Powitają go już w czwartek. Tradycja nakazuje odpalanie tego dnia fajerwerków i petard, a w efekcie nad Pekinem unosi się gruba warstwa smogu. I dlatego władze stolicy apelują do mieszkańców o umiar w używaniu środków pirotechnicznych. Sprawa jest na tyle poważna, że władze Pekinu wprowadziły specjalne regulacje. O 20% ograniczono liczbę miejsc, w których w świątecznym okresie będzie można kupić fajerwerki. W ostatnią noc ubiegłego roku według kalendarza księżycowego poziom zanieczyszczenia powietrza we wschodniej części Pekinu przekroczył 900 jednostek. To 30-krotnie więcej niż bezpieczna dla zdrowia ludzi norma. Chińczycy wierzą, że huk petard i fajerwerków odstrasza złe duchy. Dlatego materiały pirotechniczne odpalane są także za dnia. Prócz sylwestrowej nocy. W świąteczny tydzień w Pekinie fajerwerki można odpalać legalnie od 7 rano do 10 wieczorem. We czwartek mieszkańcy Chin powitają rok owcy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Noc pogodna, ale mroźna, minus 1 nad morzem, minus 4 w centrum, minus 8 na wschodzie i w Małopolsce. Jutro kolejny słoneczny dzień, trochę chmur tylko na północnym wschodzie kraju, od 1 stopnia w Augustowie do 6 od Szczecina po Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polenwice. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Fincare minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę, tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange S masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Tak się zastanawiam, gdyby do sygnału było doklejone kto wita, to nie musielibyśmy my tego robić. Anna Gacek, Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk. To my. A to musiałoby być dużo wersji, ponieważ różne osoby z nami pracują. Ale przynajmniej ta część pierwsza, kiedy my jesteśmy. My. A może ale co by to właściwie ułatwiło? Nie wiem. Taki sobie to pomysł. No dobrze, nie będę się go kurczowo trzymał. Mamy za to inne wspaniałe pomysły. Pomysł na dzisiejszą audycję. Ależ oczywiście. Mamy wspaniałe piosenki dla państwa. Bardzo życiowy pomysł zresztą. Taki tu i teraz, można powiedzieć. Tak. To co, zaczynamy? No dobrze, zaczniesz? Zacznę. Proszę. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the I like to keep my 71335, SMS man@polskieradio.pl. To maile. To obowiązkowe przypomnienie. A teraz Aniu opowie, co to było, dlaczego, jaki temat i tak dalej. A kto wymyślił temat? Anna Gacek. Tak? A przynajmniej stała się powodem. Tak. Od czego by tu zacząć? Od powodu, czy od tego, czego słuchaliśmy, czy dlaczego tego słuchaliśmy? To będzie najbardziej skomplikowane, bo to była pewna nadinterpretacja dzisiejszego tematu. Już. Jeszcze przed ogłoszeniem tematu. Ja postanowiłam dzisiaj być taka szybka. Dobrze, no to mów po kolei. Dobrze, to po kolei. Sezon taki przejściowy, jeśli chodzi o pogodę i o to, i o naszą odporność, i o to, ile jeszcze możemy wytrzymać tej polskiej zimy. I wszyscy wokół, mam wrażenie, ostatnio są chorzy, i w tym także i niestety ja. I w tej chorobie wymyśliliśmy właściwie wspólnie. Znaczy, to jest też nadinterpretacja, wymyśliliśmy, dlatego że podobny temat już był. Nie można powiedzieć, wymyśliliśmy wspólnie. Jak wymyśliliśmy, to wymyśliliśmy. Nie wymyślamy nie, osobno, panie Wojtku. Nie, mogliśmy wymyślić osobno. Niezależnie od siebie. To samo? Oczywiście, zdarza się tak. Ale nie nam. Nam nie. W każdym razie sprawdziłem w archiwum i 3 lata temu był o tym jeden odcinek. Mogłam być chora. No, mogłaś być chora. To by się zgadzało, tak pamiętam, tak. W każdym razie o chorobach i sprawach związanych z służbą zdrowia, leczeniem i tak dalej. I żeby nie było za poważnie, to pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji to piosenka, która powstała w tym stanie, który się ma, i to jest stan około chorobowy, kiedy się przyjmie... Jestem już zmęczony bardzo, ale widzę, że to nie koniec tego pokrętnego tłumaczenia, dlaczego ta piosenka. No to jest ciężka choroba, która męczy człowieka po tym, jak dobrze się bawił poprzedniego dnia. I ta właśnie ciężka choroba zainspirowała tę piosenkę. Kotek? Kac, krótko mówiąc? Pan to powiedział. No ja powiedziałem, bo dzień kota jest dzisiaj. A kac po niemiecku jest kot i wszystko pasuje. Dzień kota. Panie Wojtku, to ja mam stan podgorączkowy, także jak... A ja staram się jakoś usprawiedliwić twoją niesubordynację. Teraz mój wybór. Od razu chcę mieć to z głowy, bo to jest bardzo nieprzyjemny tytuł. Dotyczy czegoś paskudnego, ale skoro piosenka powstała... O czym? Cancer. Oj, tak no. Na poważnie? Ja tu przychodzę z kacem, a pan z... Potem się rozluźnimy, ale jak już mam taką, to żeby była z głowy... Zsynchronizowaliśmy dzisiaj tych nastrojów. No nie, no właśnie. My Chemical Romance o poważnej sprawie. Chapped and faded, call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brothers still. I will not kiss you. Cause the turn away, 'cause I'm awful just to see, 'cause all my hair's abandoned, all my body, all my agony. Know that I will never marry, baby, I'm just soggy from the chemo, but counting down the days to go. skończyło się. Już mamy z głowy. Choroba poważna. Nie będzie już teraz takich serio, myślę, piosenek. Przynajmniej ode mnie. Ja przyniosłam same niepoważne. Tak? Tak. To znaczy lekceważysz choroby. Lekceważysz stan zdrowia. Szczególnie patrząc na mnie własną, ale to... No chociaż tu znalazłem jeszcze jedną chorobę, ale to później, proszę. Co pan ma w tym wodeczku, panie Wojtku? No mam różne i rzeczy. Zarazy. Ale jest, no mam. Ale mam i lżejsze. O, no widzę, poznaję tę płytę i nie pamiętam, co na niej było o chorobie. Właściwie... Patrzę teraz na pana. Mam w woreczku cały NFZ. NFZ, o cały. To co, ja teraz tak, mówię, tak, co... tak, no bo u nas jest nie, bo taka... zaczytał się pan w swoje własne wybory. Moje lubię. Przekładanka u nas jest taka. Kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna. I teraz na ciebie wypadło. To nie jest jakoś nieprzyzwoite, co pan powiedział? Nie, to jest... Aha. Ja nie, ty masz bezustannie w jednym kierunku tylko skojarzenia. Choroba, mówimy o zdrowiu ja ludzkim. Ja wszystko zasłaniam się tym, że mam gorączkę i nic mi się nie kojarzy. Przechodzimy do kolejnej piosenki. Tutaj właściwie zastanawiałam się, czy pierwsza z tej płyty, czy druga, bo pierwsza jest o tym, że serce tak mocno bije, jest takie zdrowe i mocne i wszystko z nim dobrze. To trudno mówić o chorobie. No właśnie, ja jestem na przekór chorobie. To nie jest tak, że przyniosłam piosenki o jaki zdrowiu. Jaki jest cel wymyślania tematu w naszej audycji? W twoim przypadku. To jest większa przyjemność mieć wyzwanie. Aha. Czyli dopasować piosenkę do tematu. No ale w tej już jest o chorobie. O chorobie takiej z miłości na przykład. To no, też jest choroba. Ja, tak. I nawet jest, tytuł pasuje Sick Muse. Tak. Czyli chora, prawda? To myślę, nie ma znaczenia już w przypadku twoich wyborów. No ale starasz się, starasz się. No może przynajmniej się piosenka panu spodoba. A to ona jest szybka, wolna? Pull your little arrows out. Let me To było dosyć żwawo, trzeba powiedzieć. Kto to był? To był kanadyjski zespół Metric. Taka dość, nie wiem, czy niszowa historia, ale na pewno nie... Teraz zrobiłam taki gest. Gest widziałem, bo patrzyłem na ciebie. Jaki to gest? Taki dużo. O, to jest gest dużo. Tak, i tak rzeczywiście on oddaje, że to nie było dużo. Tak, to też jest gest, kiedy jakiś owad przelatuje, ale chwilowo znaczyło nie myślałem to... o owadzie w tym momencie, ale niech ci będzie. Ja sobie znowu przypominam ten mój dokument, który pokazał, co nadawaliśmy wtedy o chorobach. I z jednej strony się ucieszyłem, bo nie było znakomitego kawałka Vana Morrisona, TB Sheets, ale potem się zmartwiłem, bo sobie przypomniałem, że on trwa ponad 9 minut. I myślę, że jak na godzinną niespełna, bo jeszcze serwis, coś, audycję, to mogło być zaburzenie proporcji, więc zachowam go na jakąś inną okazję, może latem, jakby na 2 godziny. A teraz wrócę do krótkich. Temat poważny, piosenki, ale ten zespół wszystko robił z uśmiechem i z żartem, więc myślę, że państwa nie przestraszę. Grupa Madness, Cardiac Arrest. A to w ogóle nawet na dwa fronty, bo i Madness. I, no już sama nazwa, tak? Tak. Ale jak piosenka za chwilę dowiedzie, tym, którzy jej nie pamiętają, potraktowany temat tego chorego serduszka dość lekko. Now, don't get in a state. Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day, could all be going your way. Take the dog's advice, let up enjoy your life. Listen to what they say, it's not a game they play. Up in a jam. There's a meeting this morning. It's just his luck, oh damn. His hand rides in his pocket for his handkerchief. Pearls of sweat on his collar. His pulse beat seems so brief. Eyes fall on his wristwatch. The seconds pass real slow. Gasping for the hot air, but the chest pain it won't go. Tried to ask for help, but can't seem to speak a word. Words are whispered frantically, but don't seem to be heard. What about the wife and kids? They all depend on me. We're so sorry, we told you not to hurry. Now it's just too late, you've got a certain date. We thought we made it clear, we almost know in our fears. We left it up to you, there's nothing we can do. Krótko i zabawnie, Madness. Magda napisała do nas, która się czuje dumna z siebie, ponieważ, i tutaj właśnie to mnie zaciekawiło, dzięki temu, pisze Magda, że pani Ania zamieściła wczoraj tę piosenkę na stronie facebookowej swojego atelier, zgadłam temat dzisiejszej audycji już wczoraj. Co ty kombinujesz? badam grunt, czy piosenki się Nina, przyjmą. Nina, redaktor Gacek, proszę państwa, duże zmieszanie. Coś wyszło na jaw. Nie, ja się bardzo cieszę, jakby ja... Panie Wojtku, to jest marketing, to jest zapowiadanie naszej audycji. Ale jak możesz, jak my robimy konkurs na temat... A ja tylko wrzucam pioseneczkę. To może być tyle możliwości tego, na jaki ona jest temat. Ja nie wiedziałem. To jest trochę robota jednak, wydaje mi się, przeciwko nam. Jak to? Ja muszę to zbadać. Poza tym, panie Wojtku, ze mną naprawdę to, że wrzucam jakąś piosenkę, jeszcze nie znaczy, że ona będzie na temat. To może być na każdy temat. No ale Magda zgadła od razu. Wczoraj. No bo jest błyskotliwą słuchaczką. Aha. No ale w ogóle słuchacze są błyskotliwi. Oczywiście, że tak, ale nie wszyscy wchodzą na tę stronę, nie wszyscy mają ochotę zgadywać. Ale, no przestań, to będzie teraz reklama swojej jakiejś strony. Ale ja w ogóle nie mam ochoty niczego deklamować, pan to wyciągnął. Ja w ogóle nic nie mam o żadnej stronie. Co będzie grało? Teraz będzie trochę o chorobie. Tak zainspirowana no to tym... na temat przypadkiem. Zainspirowana tym Madness... Też sięgnęłam po choroby takie trochę... Dziwnie pan na mnie teraz patrzy, panie Wojtku. No bo czekam, co będzie. I think I'm paranoid. A, czyli... to Ozzy mógłby być jakiś. Ale na szczęście nie jest. It's all right. No, taka sobie ta piosenka. Wcale nie. No ja wiem, że wcale nie dla ciebie, ale ja mówię, co myślę. Ale to nieładnie, ponieważ ja nie skomentowałam słowem, aż do teraz, piosenki My Chemical Romance. No to już jest, już było, minęło. Miałaś porę na to i nie skorzystałaś. A to już teraz nie wolno? Teraz już nie. Aha. A za tydzień? Też nie. Chyba, że przyniosę ponownie My Chemical Romance. A jeśli ja przyniosę? To skrytykujesz. To jest jakiś pomysł. No widzisz. Pisze Michał do nas. Czy grupą docelową są dziś gimnazjaliści? A dlaczego? Nie wiem właśnie. Że są chorzy? Czy... Nie wiem. Gimnazjalistów na świecie nie było, kiedy była ta piosenka, która przed chwilą, więc... To niewiele stracili. Naprawdę? Czar i urok Shirley Manson nic na pana w latach 90. nie... nie bardzo. Nic? Nie. Ja muszę zacząć przynosić garbage tutaj do tej audycji. No tak. Klasyka to jest to, co będzie za chwilę. Aha. Prawdziwa klasyka. Grupa Cream. I teraz pytanie tylko, czy wiesz, dlaczego wybrałem piosenkę NSU? Bo to jest ich z pierwszego albumu, no już taka pełna klasyka. Może nawet i państwo też nie wiedzą, co to jest za skrót. I to jest właśnie ten taki moment delikatny, bo to jest wstydliwa choroba. No, krótko mówiąc, weneryczna. A jednak można było o tym napisać piosenkę. Cream, NSU. Dziękuję bardzo. Przyznam, że nie tak sobie wyobrażałam ten temat, czy raczej jego rozwinięcie, kiedy wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ale myśmy nie rozmawiali o chorobie w... Nie rozmawialiśmy. Myśmy w ogóle o dolegliwościach. No właśnie. I z całej gamy najróżniejszych. No jak to, już jest spora gama. były różne. No i jedna się trafiła na wy... Nie wiem, jak teraz skomponuje się mój wybór. Nie wiem. Z tym, co pan zaproponował. Bo problem mam z tytułem kolejnego utworu. Ale nie rozumiesz go? Nie, ja rozumiem doskonale, tylko zdaje się, że jeśli jest jakoś następuje po pana wyborze, to zdaje się, że kontakty są niewskazane. Taki jest tytuł? Nie, że tak powiem, tytuł mojego utworu to Touch Me, I'm Sick. A wydaje Touch mi się, że... Touch Me, I'm Sick. Że kontakty są właśnie nieszczególnie... No nie, ale tutaj w podtekście może być uzdrów mnie, czy uzdrow, jak się nie uzdrów. Może to tylko taki czuły dotyk, taki... Może czuły, tak, a poza tym może zupełnie inna choroba. Bo na przykład... Z tym cała moja nadzieja. Weźmy katar albo... Albo cokolwiek, panie Albo cokolwiek. Tak, wezmę tak. cokolwiek. No weźmy... Nie, cokolwiek jest zbyt obszerne. Ja bym to uściślił, jakąś taką bardzo nieszkodliwą chorobę, którą można dotykiem... Uleczyć. Ale przychodzi panu coś do głowy? Bezsenność może. Tak pan myśli? No może państwo do nas napiszą, czy uleczyli kiedyś bezsenność dotykiem. Przelotny ból... Czego? Głowy. No to trochę nie, jak nie ty nawet bym powiedział. Za każdym razem, ilekroć pojawia się w tej audycji Sonic Youth, jest pan zdziwiony. No bo jestem zdziwiony, ponieważ już nie chcę używać tych słów na F, że dużo jest takich rozwlekłych pieśni. Ma pan na myśli słowo flak. Tak, tak. To nagle to mnie tak ożywia i zdumiewa, że przypadkiem wybrałaś. No ale masz rzeczywiście jakieś... jest pan taki... Masz konszachty z Sonic Youth. Tak, no bo pobudziło mnie to. Oczywiście, że tak. Aż się boję, co to będzie znaczyć. Wojtek pisze, słuchacz, że jest całkiem zaskoczony, ale podobają mu się piosenki i te prezentowane przeze mnie, i te prezentowane przez ciebie. Pyta się, czy to oznacza, że ma rozdwojenie jaźni. Może być. To jest możliwe, bo mnie na przykład nie podobają się dzisiaj piosenki, które pan... Nie, to nie jest żadna nowość. Ja wiem, ale to znaczy, że ja jestem zdrowa i panu się nie podobało Garbage, więc z panem też jest wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku ze mną. Mało tego, zawsze się cieszę, kiedy szukając piosenek pasujących do tematu, wynajduję coś, czego dawno nie było. A tego zespołu bardzo dawno nie było, a kiedyś go lubiłem niezwykle, no potem troszkę się tak zestarzał. A tej piosenki to w ogóle nie wiem, czy któraś stacja kiedykolwiek ją nadała. I będzie choroba, nie patrz na mnie ze strachem, będzie choroba, wydaje mi się, niezbyt groźna i niepaskudna, chociaż dokuczliwa, mianowicie katar sienny. To nieprzyjemne jest. No nieprzyjemne, ale się od tego nie umiera przecież. W ogóle zdziwiłem się, bo nie pamiętałem, że ktokolwiek napisał o katarze siennym, a jednak grupa The Kings, czyli Ray Davies, widocznie mu to dokuczało, postanowił uwiecznić katar sienny. A to jemu dokuczało? Myślałam, że na przykład zakochał się w dziewczynie z... To jest moje podejrzenie. Nie było mnie przy tym. Może się zakochał w dziewczynie z katarem siennym, a może ktoś z jego otoczenia miał katar sienny i on sympatii, współczucia. Albo też miał sam. Albo się domowało po prostu z czymś. Tak, no na szczęście to nie jest zaraźliwe. Sitting by my stereo all alone. My baby calls me on the telephone. She says, baby, take me out for a dance. I tell my baby I feel so bad. I can't go out and it's making me sad. But when you see me, I know you will understand. My brain, hey fever, feel the sinus pain. To była grupa The Kings o Katarze Siennym, a teraz Aniu będzie na temat od ciebie? Sick and Tired. No będzie. Będzie. Przewiduję też, że przynajmniej część tego tytułu zgadza się z tym, jak będzie pan się czuł za 3 minuty i 30 sekund, niestety. Tak myślę. Nie było tak strasznie, tak mnie nastawiłaś, że będę nieszczęśliwy. Ja muszę częściej tak do pana mówić, panie Wojtku. Nie, nie, nie, ja nie będę traktowany jak maszynka, że ty mnie nastroisz, a ja zareaguję. Ja jestem niezależną jestestwem i mam swój gust. To prawda, ale jednak kiedy pan mówi, że będzie nieprzyjemnie, to zawsze jest. Kończymy naszą audycję. Będzie piosenką. Przyjemnie? Będzie. White Stripes. Dziewczyno, nie masz zaufania do medycyny. Girl, you have no faith in medicine. Oh, girl. battle which determines if it will. Is the problem you're allergic to a well-familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? I've seen a medicine. Yes, I've seen a medicine. Oh, girl. Yeah, I've been taking medicine. Oh, girl. And just hand it this way. Don't even need a drink of water to make the headache go away. Give me a sugar pill and watch me just rattle down the street. Zapraszamy do reklamy. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold